Welkom bij IT-bende nummer 14, gewoon vanuit Nederland. Onderwerpen: mobiele telefoons en patenten. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd dat iedereen zo mee kon werken. En het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King-gebruikers. Ah, maar wat moet ik nu? Kijk maar op king.eu. Dan werk je nog lang en gelukkig. King. Welkom bij podcast nummer 14 van 7 augustus 2009. In de telefoonbox hangen Luc Sala, Hugo van Waard, Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. Ja, het nieuws gaat deze keer heel veel, hebben wij gemerkt, over telefoons en over patenten. Ja, we hebben ook nog gewoon nieuws, zoals Twitter die gisteren de halve dag down was omdat hackers te hebben aangevallen. Maar ja... Dat is niet echt interessant, want Twitter is eigenlijk, als hij niet aangevallen wordt, ook regelmatig down. Dus het begint meer gewoon te worden. Voor Skype is een artikel verschenen dat er in Skype wordt er gebruik van gemaakt van Global Index P2P software van het bedrijf Yoltit. Het bedrijf Yoltit heeft dat gelicentieerd aan Skype tot juni 2010... Daarna moeten er dus onderhandelingen worden gedaan over die techniek. En sinds het natuurlijk voor $2,6 biljoen verkocht is aan eBay en nog steeds van eBay is, is natuurlijk de vraag wat ze gaan vragen voor die verlenging van het gebruik van die techniek. En Hugo, wat denk jij? Ja, ik weet gaan ze 500 miljoen vragen? Ja, dat kunnen ze rustig vragen, maar ik denk niet dat je het krijgt. Ik denk dat het weer zo'n storm in een glas water is. Het is een beetje dikdoenerij, ik weet het niet. Het is trouwens wel interessant om je te realiseren dat als er Skype uit de lucht zou zijn, dat ineens 500 miljoen mensen niet meer kunnen skypen. Als je daarover nadenkt, is wel grappig eigenlijk. Dus ik denk dat er zitten veel te grote belangen achter. Dus als het puntje bepaald komt, wordt dat natuurlijk geregeld. Het is politiek en gevechten, economisch-financiële gevechten op de achtergrond, denk ik. Ja, en als het maar eBay die kan natuurlijk ook besluiten van ja, Skype is ondertussen niet meer zo geweldig als ze oorspronkelijk hadden gedacht. Qua investering, we gaan het toch verkopen voordat we die aanvullende licenties moeten kopen. Of, zoals uit het artikel blijkt, ze zijn al bezig om de hele software die ze nu onder licentie toepassen, om dat te herprogrammeren. Maar ze zijn al... Ik vraag me af of dat gaat lukken. Waar het mij op lijkt... Skype is trouwens ooit van Yoltit geweest en ze hebben het aan eBay verkocht. Maar ze hebben dus niet de achterliggende techniek verkocht. Het maakt dus gebruik van een soort bestandsuitwisselingstechniek, een soort BitTorrent-achtig protocol. Zodat afspraak door alle Skype-gebruikers die online zijn, wordt gedeeld. En de licentie loopt af over een klein jaar. Iedereen neemt nu stelling. Het is een loopgraaf aan het graven. We willen daar een goede prijs uit halen. eBay zegt dan natuurlijk, we zijn zelf bezig met iets anders om die prijs te drukken. Dus in hoeverre dit echt een groot probleem gaat worden, het is nog heel ver weg. En dan gaat onderhandeld worden en dan komt ongetwijfeld een prijs naar voren die betaald moet worden. Omdat ik niet verwacht dat eBay... In een maand of 10 in staat is om een stuk technologie te ontwikkelen die Skype kan gaan vervangen. Dus we zullen zien. Jotlim heeft zelf gezegd dat ze best wel geïnteresseerd zijn om het hele Skype terug te kopen en het zelf verder te gaan ontwikkelen. Maar goed, dat is waarschijnlijk ook gewoon stoere praat om die prijs weer op te drijven. Dus daarvoor zeg ik al politiek en bedrijfspolitiek gevechten. Ja, maar ook een signaal natuurlijk dat alles aan elkaar hangt. Je ziet dat zeker met dit soort technologieën. dan blijkt er toch weer een of ander mannetje een patent te hebben op de MP3-codering of in de gewone Skype-betaalcodering. Alles hangt aan elkaar samen. En vaak ligt dat dus bij andere mensen dan de bedrijven waarvan je denkt dat het is. En over Skype gesproken, je weet, de jongens zijn op een gegeven moment begonnen met Juiced, ja. Wat eigenlijk volgens mij niet echt van de grond gekomen is, waar in Nederland heel veel mensen aan gewerkt hebben, maar wat ook op rechte problemen stuk liep. En die hadden ook een stukje technologie wat heel erg bijzonder was, een soort peer-to-peer uitwisseling van bestanden, waardoor je het door kon sturen. En dat is eigenlijk door de knieën gezakt en nu is het gewoon een soort video aanbieden. Maar daar is al heel veel geld in gestoken, wat die van die 2,6 miljard die de Skype-jongens hebben gehad. Dus of ze geld hebben om het terug te kopen, weet ik niet. Maar voor mij zijn dit allemaal signalen dat de huidige technologie enorm verknoopt is. En dat je dus niet meer kunt zeggen, ja jongens, Skype is van eBay, nee. Nou ja, maar goed, als je voor 2,6 biljoen dollar iets gekocht hebt, dan had je het misschien iets beter moeten afkaderen misschien. Ja, aan de andere kant zijn er ook natuurlijk een aantal open source protocollen die gebruikt kunnen worden. Dus ik weet het niet, als de prijs te hoog wordt, zou eBay dat kunnen overwegen. Maar de vraag is of, kijk, Google Talk is ook al een hele tijd ernaast geprobeerd als techniek, maar is niet echt aangeslagen. We zien nu dat dus, net wat ik zei, de soldaten mogen nu gaan werken met Google Voice, de volgende mobiele actie van Google. Dus er komt wel Google Voice even. Nu gaat natuurlijk ervoor, als het allemaal fout gaat met Skype, gaat Google Voice het gewoon overnemen. Het zou kunnen. Maar Skype heeft zo verschrikkelijk veel gebruikers wereldwijd, ja, dat het nog een hele klus wordt. En wat ik ervan begrijp. Bart, tevreden gebruikers. Ik weet niet wat jullie ervaring is. Wat ik over het algemeen begrijp om me heen, tevreden gebruikers. Ja, het werkt redelijk goed en het klinkt allemaal redelijk goed. De enige klachten die ik af en toe is horen dat er tegenwoordig te veel toeters en bellen in stoppen. Ja, klopt. En de laatste versie. De klacht is dat op de andere clients voor Macintosh en voor Linux de ontwikkeling niet hard genoeg gaat. Maar goed, klopt. Die markt is natuurlijk ook een stuk kleiner, dus ik kan me wel voorstellen dat ze zich concentreren op de Windows clients. Tegenwoordig kun je zelfs al je desktop delen met andere Skype-gebruikers. Ja. En ja, ze hebben schoenmaken dat je leeft. Ze hebben vorige maand hebben ze een nieuwe release voor de Apple. Op Apple vrijgegeven. Ja, het is wel wat beter geworden, maar het is inderdaad heel erg Windows-based. Dat is wel waar. En het wordt een beetje een kerstboom. Dat is mijn persoonlijke mening ook. Ik vond de oude interface gewoon prettiger. Maar goed. Dat is subjectief. 500 miljoen users is niet bepaald mis. Oké. Maar ja, wat je wel ziet is de invloed. Ja. Wat ik even wou zeggen, de invloed van Skype op het internationaal bellen. Ik zit nu in Duitsland en daar heb ik voor 4 euro per maand, kan ik in heel Europa bellen, naar ieder land, naar vaste nummers. Ja. En dat was echt in het verleden niet zo. En dat is dus een gevolg van Skype. Heel veel mensen die internationaal bellen, die zetten de Skype aan. Ze kunnen nog een plaatje erbij kijken en video en dat soort dingen. Maar je ziet dus dat Vodafone, dat de gewone aanbieders, dat dus ook gaan doen. Ja, dus je kan natuurlijk Google Voice, Skype applicaties op je iPhone, als je die hebt bijvoorbeeld, kan je die installeren. En dan kan je via wifi kan je dat gewoon toepassen. En ja, Google Voice is dat nog niet zo. Dat wordt nog geweerd van de iPhone. Ja, het gaat binnenkort natuurlijk allemaal aan elkaar gekleefd worden. En dan ga je gewoon inderdaad 1 abonnementsgeld betalen. En gaat alles via zo'n soort VoIP-techniek. Ja, maar goed, dat betekent dus wel dat dit soort ontwikkelingen, dit soort technieken, uiteindelijk ook de traditionele telecommafia onder druk zet. Want als de Vodafone's van deze wereld dit gaan aanbieden, dan begint het alleen maar voor de consument interessanter te worden. Alleen, ja, nou ja, in dit geval Skype en dan de verkoop en dan wat er dan volgend jaar gaat gebeuren. Nou, ik denk dat het een achterhoede gevecht is tussen een paar bedrijven die de prijzen proberen te drukken, omdat ze anders ervoor gaan betalen. Ja, dat is wel bijna zeker. Ze gaan geen 480 miljoen gebruikers weggooien. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Nee. Erik Smit heeft zijn plek op de board of directors van Apple heeft hij afgestaan. Omdat die natuurlijk, wat wij al zeiden, te veel vermenging tussen Google en Apple en dat soort grote bedrijven. Zeker als ze operating systems gaan maken met browsers. Dan is dat te veel belangenverstrengeling. Dus dat hadden wij al aangekondigd dat een stap zou moeten zijn en die is nu ook gezet. Dus meer nieuws is er bijna niet over te vertellen. Nou, er is wel wat hoor, want die Erik Smit, dat is een mannetje die al jarenlang in het hele allerlei circuits rondloopt. Hij kwam van een uitgever die toen, hij is toen naar IDG gegaan, hè, dus Computer World, PC World. In die tijd hebben die jongens onder andere ook geïnvesteerd in Google. Nou, hij is nu hoofd van Google. Maar hij is enorm goed vertakt. Hij komt dus uit de journalistieke, uit de uitgeverhoek. En hij wist van alles. Het is echt een van die dealmakers in Amerika. En wat dat betreft een gevaarlijk mannetje. Die echt zijn vingers overal achter heeft. En ook heel veel macht heeft. En dus, wat dat betreft is het natuurlijk niet zo slecht dat ze nu zeggen van hallo, ga jij eens weg daar bij Apple. Maar dit zijn de mannen die veel weten. Die dus qua technische kennis helemaal niks betekenen waarschijnlijk. Maar gewoon heel goed allerlei contacten, alle nieuwtjes horen en waardoor met name de IT-markt natuurlijk enorm gemanipuleerd is. Dat hele Google is opgespeeld omdat een deel van de aandelen lag bij de uitgevers. En ik was er destijds bij toen meneer Young Google aankondigde en toen was een van de geldschieters, dat waren de uitgevers van computerbladen in die tijd. En die hebben hem omhoog geschreven, zal ik maar zeggen. Maar ze hadden er dus een belang in. Wat dat betreft is die wereld, De mediawereld en de echte wereld van zaken doen, erg met elkaar verbonden in Amerika. En daar zou je over voorkennis kunnen spreken, maar ook over gewoon over manipulatie. Ja, en Erik Smit, wat mij betreft, is niet zo'n ethisch mannetje. Nee. Nou ja, goed, ze zijn natuurlijk nu, wat dat betreft, op de lange termijn als je daarnaar kijkt, want Google is geïntroduceerd door Yahoo natuurlijk. Eigenlijk. En nu heb je natuurlijk van die deals van Yahoo en Microsoft. Dus het is eigenlijk wel die hele verschuiving in die treden steeds op tussen die grote bedrijven. En op zich blijft dat voor ons een interessant onderwerp. Ja, Apple, die, als we het toch over Apple hebben, die heeft net deze week een applicatieontwikkelaar uit zijn App Store gegooid, die meer dan 900 applicaties heeft ontwikkeld, omdat op een aantal van die applicaties intellectueel property zat van andere bedrijven. En dan hebben ze gewoon de totale 900 applicaties van deze developer, die daar vreselijk veel geld en ook meerdere werknemers voor in de lucht hield, hebben ze gekild. Ja, dat maakt het natuurlijk wel lastig voor bedrijven om op de lange termijn te gaan bouwen op dit soort afgesloten circuits als Apple App Store. Maakt het eigenlijk super gevaarlijk als je dus, zal ik maar zeggen, als bedrijf 50 applicaties in de lucht hebt gehezen, compleet volgens alles wat goed is, en er is een 51ste applicatie waar een bepaald patent op rust, dat dan je totale 50 applicaties gekild worden. Dat, ja, wel zorgelijk dat daar geen, ja, dat, ja, dat Apple die macht heeft. Aan. Apple heeft die macht. En niet een of andere rechter of politieke instantie. Moet er geen regelgeving over komen over dit soort afgesloten circuits? We praten over Amerikaans recht. Geloof maar dat die man gelijk naar een advocaat op afgestuurd heeft. En dat Apple in dit geval waarschijnlijk al 3 brieven gestuurd heeft en dingen gesignaleerd heeft en dat echt niet zo doet. Want zeker volgens het Amerikaans recht zijn schadevergoedingen in zo'n situatie enorm hoor. Ja. Daar komt dan gelijk een claim van 3 miljoen en daar moet Apple zich ook tegen verweren. En dat zijn hele dure advocatenkosten, dus ze doen dit niet zomaar. En zeker ook nu dit in de pers komt. Jouw argument zou geldig zijn. Zou er toegezicht moeten zijn op organisaties als Apple die eigenlijk een beetje haar marktmacht zou kunnen misbruiken, maar ik denk dat het een afgesloten App Store is natuurlijk met een soort App Store politie erboven van Apple zelf. Ja, het maakt het natuurlijk wel wat schimmig. Ja, oké. Je weet natuurlijk niet hoe dit gelopen is inderdaad. Het zou best kunnen dat het misschien een keer gewaarschuwd zijn toen het zeker voor het onzekere is genomen. en alles eruit is gegooid. En het zal waarschijnlijk druppelsgewijs weer terugkomen. Elke applicatie zal goed gecontroleerd gaan worden. Maar Apple is natuurlijk ook medeverantwoordelijk. Als het in hun winkel staat, als het, het intellectueel eigendom van andere... Klopt, dan ben je een soort heler, hè? Maar er is natuurlijk heel weinig jurisprudentie. Maar wat Luc zegt is waar. Ik denk dat je in Amerika wel drie keer, 23 keer bedenkt voordat je dat één keer doet. Dus Apple zal heus wel hebben nagedacht erover. Het is wel opmerkelijk hoor, 900 applicaties. Wauw, dat zeg je niet eens. Dat is wel, nou ja, op het totale is het niet echt schokkend, maar het is best redelijk fors. Ja, maar kijk, in Amerika zijn rechtszaken, is één belangrijke principe, dus deep pockets. Dus Apple die een rechtszaak zou beginnen tegen deze man, die misschien 3 werknemers heeft, maar echt geen miljoen op de bank, dat heeft niet zoveel zin. Maar deze man die een rechtszaak begint tegen Apple met 10 miljarden op de bank, dat heet deep pockets. Daar kan zo'n jongen dus heel veel energie en tijd in steken. En in Amerika kan je daar dus gewoon advocaten verhuren die voor 10, 20, 15% dat voor je gaan uitzoeken. Dus Apple is echt wel, denk ik, voorzichtig in dat soort dingen hoor. Oké, maar goed, dan blijft staan dat 900 applicaties killen opmerkelijk is, zeker in deze content. Maar we gaan dan zien of ze terugkomen. Ander opmerkelijk ding over patenten. Want wij zijn natuurlijk nu bezig met een podcast die via een speciaal personalized podcast systeem de wereld ingeslingerd wordt. Maar deze week heeft Volo Media het recht of het patent gekregen op alle episode-based, dus hoe noem je het? Serie gebaseerde uitgaven van media. Dus, en daar valt podcasten ook onder, maar het is eigenlijk zo'n algemene ding wat ze toegekend hebben, dat je bijna zou kunnen zeggen dat de 3 boeken van In de Band van de Ring er ook onder vallen. Ja, maar wacht even, gaat dat in Amerika volgens Amerikaans recht? Ja. Dat stelt niet zoveel voor. Dat zijn hele brede, het patentrecht in het octrooirecht eigenlijk moet je zeggen. In Amerika is het veel breder. Daar zijn pogingen gedaan om het getal 0 te patenteren. Of te brede dingen. Daar zijn ook wel kritiek op gekomen. In Europa moet een bepaalde uitvinding een uitkomst op het gebied van de nijverheid van de industrie betekenen. Er moet dus een duidelijk voordeel zijn voor iemand die dat gaat gebruiken. In Amerika is dat te breed en te wijd. En dus die aanpassingen van dat octrooirecht, dat speelt al een hele tijd en dit is een voorbeeld van iemand die een octrooi krijgt toegekend. En of dat dan stand houdt, hè, want de volgende fase is dat zo'n bedrijf dan bijvoorbeeld NBC die dat als podcast of als serie op het internet gooit, moet aanpakken. Nou, dan komt dat wel bij de Hoge Raad en daar gaan ze nog wel eens over nadenken hoor. Ja, u verwacht ik eerlijk gezegd ook. En we hebben natuurlijk grote podcastorganisaties als Apple. En tenminste, die hebben dat natuurlijk in hun iTunes geïntegreerd en allerlei andere plekken waar episode-based. En je kan ervan uitgaan dat Hulu-achtige bedrijven in Amerika, die nu ook films aanbieden en series, dat die niet allemaal dit patent gaan honoreren. Maar opmerkelijk is het wel dat eigenlijk door de rechter dat dan toch wordt toegekend en eigenlijk gewoon het een patent voor podcasting is. Ja. Ja, een eigenaardige move. Maar goed, heel ingewikkeld. Volgens mij heel ingewikkeld en volgens mij gaat dat de vroege dood weer sterven. Ja, ik zie ook in de markt niet echt dat heel veel mensen zich zorgen over maken van we gaan het wel zien. Maar ontwikkelen, je moet natuurlijk altijd opletten van krijg ik niet, als ik iets moois bedenk, ga ik dan niet tegen allerlei patenten van mensen in. Ja, wat gebeurt er verder in de markt, jongens? Ik heb van de week een heleboel persberichten gekregen. We krijgen natuurlijk langzamerhand in september begint het beursseizoen. We hebben de IFA in Berlijn, de dealer infodagen in Utrecht, dat is mijn eigen handeltje. Maar je ziet, het seizoen gaat van start, er komen nieuwe dingen. En dat mikt een beetje op het kerstseizoen natuurlijk. Hè. De handel moet gaan inladen. Ik krijg uitnodigingen van Sony, heel veel persberichten van Panasonic, Sony over camera's. En wat me dan opvalt, dat bepaalde onderdelen. Ik noem eventjes luidspeakerboxjes voor PC's, hè, van Altec Lansing, Logitech, weet ik veel wat. Dat komt allemaal weer nieuw. Het lijkt wel of er een soort golf innovatie is. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is gewoon weer een nieuw jasje. Maar het valt me dan op dat voor iets relatief simpels als een luidsprekersysteem voor een pc, dat iedereen ermee weer nieuws komt. Iets anders wat me opviel is dat de zwarte tasjes zijn nu in de ban gedaan. Je hebt dus allemaal van die, dragen allemaal tasjes met laptops en dat soort dingen. Dat is in de ban gedaan, dat moet allemaal hip gekleurd en dan moeten er patronen op en weet ik veel wat. En de bedrijven die dingen maken, die zeggen, zwart is in de ban, we gaan kleurtjes maken. Een beetje eigenlijk het eind van de zomer fenomeen, een soort modeverschijnsel. En wat zie je dan, dat vooral de goedkopere producten geïnnoveerd, vernieuwd worden, zodat er bij de kerst bergen van dat soort spul over de plank kan gaan? Of zijn het ook duurdere producten? Nou, er zijn twee trends. Er zijn het uiterlijk en hoe exclusiever, hoe duurder zou ik kunnen zeggen. Want je hebt ook die telefoontjes met de naam van een of andere ontwerper erop. Aan de andere kant is er ook een prijsdalend effect. Je kunt op het moment bijvoorbeeld media servers voor HD. Hè. We kennen allemaal die personal media players. Dat zijn die dingetjes, steek je een sticky in of een downloadje. En dan kun je filmpjes bekijken. Maar die filmpjes die komen dan in een lullige kwaliteit van 640 x 480 of wat dan ook eruit. Nu beginnen rond de 100, 150 euro beginnen personal media viewers en media servers ook voor thuis te komen die HD gaan leveren. En waarbij dus voldoende rekenkracht in het kleine apparaatje is gestopt om HD te ontcijferen. En dan praat je dus over 1080 en betere kwaliteit. Met andere woorden, de high definition gaat gewoon ook achter in de auto in je zak verschijnen. De zakapparaatjes gaan nog een stap omhoog tegen een lagere prijs. En dat is eigenlijk een technologische ontwikkeling die natuurlijk met het vermogen te maken heeft van de reken, van de processors, maar ook met het energieverbruik. Want als je een HD-dingetje hebt wat het maar 10 minuten doet, heb je natuurlijk ook niks aan. Dus daar zie je toch een geleidelijke ontwikkeling naar HD. En de opslagcapaciteit. Ja, de opslag, dat is nog niet zo'n probleem. Je kan natuurlijk HD Media is toch 3 maal zo groot minimaal als een standaarddefinitie bestand. Ja, maar als je nou een standaarddefinitie, dan kan je een uur in een redelijke WMV-kwaliteit neerzetten voor een paar honderd MB. En een stukje van 1 gigabyte kost ook niks. Dus ik denk dat niet zozeer het probleem is. Het is meer de snelheid van de verwerking. Dat haperige wat je met die goedkope dingetjes ziet. En dat is wel een trend. Of dat tot hele nieuwe toepassingen leidt in de markt, dat weet ik niet. Je zou kunnen denken dat dat bijvoorbeeld voor medici of zo, dat je nog snellere scans kunt kijken. Maar het is weer meer bandbreedte en dichterbij. En dat is een beetje de trend, denk ik, die we daar op de IFA gaan zien. Dat is zo'n grote beurs in Berlijn, waar ze vorig jaar overigens in een soort noodsprong ook maar gelijk het witgoed bijgetrokken hebben. Het was eigenlijk een mediabeurs voor audio-video en nu hebben ze witgoed erbij. En het is een soort huisartsbeurs in Berlijn geworden waar ze erg in paniek zijn of het dit jaar wel lukt. Maar dat is natuurlijk algemeen, gaat de economie een beetje aantrekken? Dat weet ik ook niet. De signalen zijn er dat er wat in de lucht zit. Ik vrees toch dat we in september nog een keer heel erg diep door de stof gaan. Dus dan is het benieuwd of de massa al dat soort nieuwe gadgets en sexy tasjes gaat kopen. Dat is eigenlijk wel interessant. Zou zomaar kunnen dat het ja, zo kijk, als de mensen gaan kopen, als de mensen dit soort zooi kopen of zo, ik noem het zomaar, dit soort producten kopen en vertrouwen hebben en het geld gaat laten rollen, dan gaat de economie ook alweer goed. Houdt iedereen zijn geld in zijn zak, dan we hebben dus op het moment deflatie officieel, wat heel vreemd is, want dat hebben we zoveel jaar niet gehad. En deflatie betekent dat het eigenlijk voordelig is om je geld niet uit te geven. Want het is, als je bijvoorbeeld een industriecomplex zou willen kopen of een huis, dan is het misschien nog een paar maanden goedkoper. Dus dat remt enorm de bestedingsdrift in de economie. Een beetje inflatie is niet gek. En ik denk dat er nu harder gewerkt wordt om die inflatie weer op gang te krijgen. Wat mij opvalt, wat jullie ook opvalt, is dat die benzineprijs als een gek omhoog gaat. En al bijna op het niveau zit van vorig jaar. Maar toen was de energieprijs, de olie, kostte $160 per barrel, 155 liter. Nu zitten we op hetzelfde niveau en die prijs is maar 80. Dus van sommige dingen begrijp ik niet zoveel. Ja, dat begrijp ik ook. Maar ik ben ook benieuwd, hè, want je noemt nu een aantal dingen op het gebied van onroerend goed tot olieprijs. Maar ik ben benieuwd, die olieprijzen zijn natuurlijk gekoppeld aan massaconsumptie. Maar ik ben echt benieuwd naar wat je zelf aankaart. Gaat de massa op die beurzen, gewoon lekker leuke dingen kopen. Dat zou wel eens heel erg positief, een hele erg positieve impuls kunnen geven aan de Maleisers. Ik ben benieuwd. Mediacenters zijn natuurlijk nog niet in elke huiskamer op dit niveau aanwezig voor 100 euro. Dus daar is zeker nog wel een markt. Dus daar is in ieder geval wat, denk ik wel, wat te halen. En of het nou in gekleurde tassen is, dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Ja. Kijk, laat ik een voorbeeld geven. Ik kom uit Amsterdam en als ik daar mijn wifi aan zit, en eerst had ik G en nu heb ik N, dat is dan wat sneller, maar dan heb ik wat exclusiever. Maar dan krijg ik 35 wifi kanaaltjes. En ik heb vaak moeite om er doorheen te komen. Van de overkant van mijn kantoor naar mijn appartementje daar, had ik een soort verbindingje en daar kom ik vaak niet doorheen met mijn wifi. Want Amsterdam is helemaal volgezet met wifi. Nu woon ik in Breil, dat is de achtervendo. En ik ben de enige in de hele buurt, en dat staat toch ook allemaal Mercedes voor de deur, die wifi heeft. Ik pik helemaal niks op. Eén op de drie Europese mensen heeft nog nooit het web gebruikt. Hoeveel zeg je één? Dat merk je dus daar in zo'n achtervendo. Ja goed, wat is het maar. Mensen rijden ook in auto's, ze kopen ook bij de Aldi. En toch zie je dat het fenomeen internet. Nou, en voor mij is dat wonderbaarlijk. Want ik ben zo'n stadsmens en iedereen heeft toch internet? En iedereen doet dat toch? Nee, dat kun je niet voorstellen. Als ik telefoon vergeten ben, dan ben ik binnen 10 minuten begin ik hyperventileren. En als ik geen internetverbinding heb, dan lijkt het erger dan de Mexicaanse griep. Ik heb nu in Duitsland een Vodafone, die zei, nou, gelijk internet, dus je krijgt zo'n sticky mee. Dan zouden ze een lijn komen aanleggen, een vaste telefoonlijn. Maar dat duurt dan weer 4 weken, want het is vakantie. Maar ik kan op mijn plek alleen maar GPRS krijgen. Nou, dat is verschrikkelijk. Een mens alleen maar GPRS internet en weet je wat, 300, 250 kilobits per seconde. Nou, daar word je gek van. Precies wat je zegt, dat is een stressfactor. En toch is dat daar in die buurt heel gewoon. Ja, klopt. Je komt ook op hetzelfde moment kom je ook in vakantie. Ik kwam er in een korte vakantie in Spanje achter op een of ander achterafplekje dat daar geweldige wifi verbindingen zijn. Weet je? Dus het is heel erg diffuus. Heel erg diffuus. In mijn beleving trouwens. Wat wel in de media deze week ook allerlei waarschuwingen zijn geweest, is dat mensen die op vakantie gaan en die worden gratis wifi aangeboden op een of ander terrasje, weet ik veel, een bordje, weet ik veel wat. En mensen gaan op wifi, maar dat is een onbeschermde verbinding. En dat doen ze dan niet als client of niet onderknuppels, ik maar zeggen, maar als administrateur. Want de meeste mensen hebben toch hun laptop als administrateur staan. Op dat moment zit er in het achterkamertje iemand die zegt, daar heb ik er weer een. En die gaat even scannen of die bijvoorbeeld in die hele laptop het woord visa en codes en dat soort dingen, wat mensen daar vaak hebben staan. En dan gaat zo'n man weg en 2 dagen later krijgt hij bericht dat zijn visa geplunderd is of wat dan ook. Het is niet, zelfs gewoon met normale packet sniffers hoef je niet eens die pc's over te nemen. Als ze maar een betaling doen via dat systeem met een creditcard op een site die niet HTTPS is. Of op een andere wazige manier wachtwoorden doorsturen. Want de meeste mail, eigenlijk alle providers in Nederland zowat, behalve volgens mij Access for All, die werken gewoon nog met een pop-server. Waar gewoon plaintekst, de naam wachtwoord, over de lijn gaan. En dat betekent dus dat als die mensen hun mail gaan halen op vakantie, dat hun wachtwoord plaintekst over de lijn gaat en gewoon met simpele packet sniffers gewoon dan ga ik mijn creditcard even controleren, want ik heb in de Apple Store het nodige gekocht. Maar de Apple Store zal natuurlijk HTTPS, die zal natuurlijk wel redelijk beveiligd zijn. En dan moet je echt wel een goede hacker zijn, wil je daar wat mee kunnen. Maar zorgelijk is het natuurlijk sowieso dat grote groepen mensen daar niet eens over nadenken en het gewoon doen, omdat ze die mogelijkheid krijgen. Ja. Maar ja, dat zal de gewoon. Het is ook wel een beetje komkommertijd, maar ik heb van IBM en van allerlei organisaties, ook van de overheid, krijg je dan 7 tips om dat dus te voorkomen, wat je moet doen, hoe je laptopje moet instellen, extra beschermingen, firewalls. Maar het lijkt wel of iedereen, ieder bedrijf dacht, nou, het is zomertijd en we gaan dat eens even netjes opschrijven. De McAfee's en de Kaspersky's, stuur mij allemaal lijsten met tips en aanwijzingen, maar ook de overheid. En meestal gekoppeld aan een lullig onderzoek waarin ze aangeven dat 3% van de mensen daar dan last van heeft of zo. Maar het was wel een trend deze week en ik denk dat er mensen terugkomen van vakantie en misschien nog nare ontdekkingen gaan doen. Klopt. Maar de banken zijn ook veel alerter hoor. Ik heb zelf een ervaring gehad met een aantal betalingen die ik via het internet aan het doen was met mijn creditcard, zonder PayPal, gewoon rechtstreeks met mijn creditcard. En toen werd ineens mijn creditcard werd gelogd, omdat de bank op de achtergrond aan het meekijken was. En ik dacht van, god, die man die heeft al heel veel betalingen in een korte tijd, meer dan ze gemiddeld van hadden. Dus die op basis van hun eigen security programs monitoren die het betalingsverkeer via het internet ook meer dan ze ooit deden. Op zich ook heel erg irritant dat ze mijn creditcard hadden gelokt. Want toen die man mij uitlegde, een paar dagen later, wat er aan de hand was. Maar moet ik zeggen dat ik er eigenlijk wel blij mee was dat dan op dat moment Big Brother een klein beetje mee watching was. Dus misschien dat een beetje helpt voor de mensen. Het is niet meteen zo dat iemand die jouw creditcard heeft maar eventjes voor miljoenen aan dingen kan kopen. Nou ja. Het is die wachtwoorden, ja, want je had het net over security bedrijven die daarmee komen. Maar wij kregen net een zakelijke licentie van de McAfee doorgemaild met het namenwachtwoord van de klant erop. En dat betekent dat een grote organisatie als McAfee gewoon ongehashed de wachtwoorden van allerlei mensen ergens stoort. Ja. En ook nog bereid is om ze via mail, via plain text mail die niet... Ja, niet door hun niet te bepalen is waar die allemaal langskomt, gewoon durven te versturen. Ja, maar daarvoor vind ik het dus wel positief, dat daarvoor bedoel ik dat die banken ook een klein beetje bijdragen inmiddels door te zeggen, nou, die meneer die heeft gemiddeld een x-aantal betalingen per maand. Er gaat x-bedrag gemiddeld aan betalingen over die rekening heen en weer. Als die tijd van een half uur, een uur of binnen een etmaal veel meer betalingsverkeer en aantallen van betalingen plaatsvinden, dan gaan we daar eens even heel kritisch in kijken en misschien wel de boel afsluiten. Maar je begrijpt wat hier de problematiek is, dat de banken dat doen om veiligheidsreden is duidelijk. Maar stel dat jij dus een vriendin hebt in een of ander vreemd land, of je ondersteunt tante dit of dat die nog in Marokko woont, en je dat de bank die gegevens... Ik kies die eerste. Ja, dat die dat ook aan de overheid moet geven. Ik ga nog een stap verder, dat de overheid op een gegeven moment eist van dat zijn... irreguliere betalingen, want het zijn buitenlandse betalingen en onder het mom van antiterrorismebestrijding. Dus al jouw betalingen gaat controleren. Nou, ja. Dan kun je nog steeds zeggen van, ja, ik moest luisteren, als je niks te verbergen hebt, dan wil je niet. Maar het betekent dat je dus eigenlijk op een gegeven moment bij een belastinginspecteur kunt komen, wat dan ook, die zegt, nou kijk, u heeft daar en toen ben je op je hum geweest, of hoe dan ook. Ja, het is wel eng. Het is wel eng. Maar afgelopen woensdag heeft ook de Electronic Frontier Foundation gezegd van digital stalking is the new world order. En zij komen dus juist met de omgekeerde waarschuwing van ja, als je overal digitaal wordt gestalkt, zoals jij nu zegt, van dat vind ik wel prettig dat de creditcardmaatschappij maar digitaal loopt te stalken. Maar ja, op allerlei andere fronten word je natuurlijk ook digitaal gestalkt. En daar gaan ze nu helemaal waarschuwingen voor uitbrengen. Van weet wel wat je allemaal doet als je telefoon gebruikt. Het bekende verhaal wat een paar weken geleden spreekt. Iemand die op Facebook zijn foto werd... plotseling terugzag in een commercial van Facebook. Want ja, hij had door zich bij Facebook aan te melden, heeft hij ook afgerechten. En er staat ergens dat Facebook voor promotiedoeleinden gebruik mag maken van de gegevens. Toen zag hij zichzelf terug in een contactadvertentie of zo. Waar hij eigenlijk niks aan kon doen. Nou, dat kun je dus voorkomen dus via een van de trucje dat je tegen Facebook zegt dat mag niet. Maar als je dat normaal als gebruiker na 6 minuutjes kom je daar gewoon niet bij. Maar dat is het gevaar, dat je gezicht of je identiteit... verloren gaat. Ja, en ik denk ook dat inderdaad, als je nou denkt over van die services waar je dus kan zien of je vrienden ook in de buurt zijn, doordat je zelf je locatie ergens gaat broadcasten via een of ander systeem. Dat wordt allemaal gestimuleerd natuurlijk als leuke gadgets, maar ondertussen kan je dan natuurlijk gigantische reclamecampagnes aanhangen. Als je weet dat iemand in de buurt is, kan je hem altijd zeggen van kom even naar restaurant X, want ja. Wij hebben goede koffie. Nou ja, of gewoon het criminele boevengilde. In Duitsland hadden ze dan een circusje. En die mannen gingen langs de deur en die gingen foldertje, maar die gingen ook collecteren voor de beesten, want die hebben het zo moeilijk. Maar die belden dus vooral bij grote huizen aan om even te kijken of er iemand is. Dat is een ouderwetse manier om te kijken of er iemand thuis is. En komt hij dan maandag naar de voorstelling? Nou goed. Ik zou me niet verbazen als er dan maandagmiddag wat meer wordt ingebroken dan normaal, omdat ze weten, als je de deur open doet. Nou. digitaal gezien kun je tegenwoordig waarschijnlijk gewoon een soort map maken van een buurt. Checken welke mobiele telefoons er zijn. En als er iemand niet thuis is en de mobiele telefoon is weg. Ja, dan kunnen we even langskomen, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Het heeft natuurlijk... Ja? Als die services zijn op ja, en melden, mensen melden natuurlijk op hun huispagina dat ze op vakantie gaan. Er wordt natuurlijk op dat front allerlei dingen, maar er worden dus nu ook inderdaad waarschuwingen overgegeven. Maar er speelt natuurlijk van alles op dat front. Maar ook waar zij voornamelijk voor waarschuwen is dat de digitale stalking, dus dat je dat allemaal door computers laat monitoren en dus echt heel groot laat monitoren. Dus niet een individueel geval van iemand is nu op vakantie en er is in te breken bij hem. Maar gewoon van nou, deze man die gaat wel heel vaak naar Duitsland. Wat doet hij daar en kunnen we een profiel van hem bouwen? Ja, en kunnen we zeggen van, nou ja, meneer Salen, u woont helemaal niet in Nederland. U bent meer dan 6 maanden per jaar daar en dat soort situaties. Ja, en misschien is dat ook heel goed hoor, want dan hou je ook de boeven tegen. Maar ik heb toch een beetje onzeker gevoel. Ja. Oké, wat is er nog meer deze week gebeurd, jongens? De PC Megastore gaat zo wat down in Nederland. Dat is die... online, een van de online computerwinkels. Ja, een grote groothandel, welke wordt niet genoemd, die heeft gezegd dat ze in één keer al het geld willen zien. En ze houden het, vooralsnog is hij tot 17 augustus, is het zelfs onmogelijk om iets te bestellen of iets terug te krijgen of iets geregeld te krijgen. Ook als je geld en zo daar al aan betaald hebt. En het komt allemaal goed, lees ik in het artikel. Het is natuurlijk niet alleen met online winkels. Er zijn heel wat winkeltjes die deze zomer niet overleefd hebben. Ja, ik denk het ook. En de distributeurs die meestal degene die geld moeten hebben, die zijn daar heel voorzichtig mee. Die gaan je echt niet verklaren voor 10 mil of zo. Maar de trend is er. Je ziet in de kleine winkeltjes zie je toch heel veel van... Nou goed, de PC Megastore was niet zo'n heel kleine winkel op internet. Dus... Nou, hij stond in de top 20, wat ik begrepen heb, van alle webwinkels. Mm-hmm. Ja. Wow. Dus, maar goed, ik kan me wel voorstellen dat een gewone winkel, als het iets minder gaat, nog meer aanloop heeft en reparaties en andere acties. Dat is wat je ziet, hè? Allemaal bordjes, reparaties en uurtjes maken. Ja. Aanvullende diensten doen en winkels gaan tegenwoordig ook vroeger open, blijven langer. Je kunt dus je computer, wat dan volgens de winkelsluiting weg helemaal niet mag, maar je kunt je computer nog inleveren voor reparatie tussen 6 en 7 s'avonds. Je ziet uitbreiding van de dienstverlening. Veel kleine ondernemers die dat eigenlijk daar zichzelf door over belasten, maar in een soort wanhoop zeggen, nou ja, dan gaan we maar open, dan gaan we maar zitten, dan gaan we maar achter de balie slapen, want... Kijk nou eens naar die grote mediamarkt bijvoorbeeld. Hè. Als ik daar dan kom, dan ben ik altijd behoorlijk onder de indruk van toch dat grote, dat massale. Maar wat denk je dat kost om dat te exploiteren? Als ik daar dan eens naar binnen loop en ik zie in een half uur, drie kwartier relatief weinig klanten. Nou, dat kun je zelf uitrekenen wat dat kost. En dat zijn bedrijven die, ik weet niet of de mediamarkt het geval is hoor. Maar die zouden best eens ook zwaar onder druk kunnen komen te staan. Ja, maar die markt staat al een tijdje onder druk op bepaalde locaties. Maar ze hebben voor die Roermond een enorm ding geopend. Nou, in Duitsland zijn ze op zaterdag zijn alle winkels nog dicht. En dus op zondag trekt half het Roergebied naar Roermond, waar Decathlon en al die grote jongens Mediamarkt. Echt waanzinnig groot. Ik bedoel, nog 2 keer zo groot als Amsterdam, geloof ik. En dat is vol. Maar wat ik daar ook zie, is hoeveel personeel van distributeurs daar dan nog aan de gang zijn. Hè? Noem maar wat, McAfee of Kaspersky, die daar staat met een klein steentje om hun producten aan te bieden. Ja, je proeft dus wat dat betreft wel een beetje de paniek in de markt van jongens, hoe krijgen we in godsnaam nog omzet? Hoe creëren we eurootjes om... Klopt, en dat is de overheid die bedrijven hebben, die is ineens mega zwaar. Hè? Dus dat voor die kleine geldt dan, in feite, voor die grote geldt ook feitelijk in verhouding hetzelfde als voor die kleine. Iedere dag dat je niet omzet, ik vond het keihard uit, maar goed. Maar goed, het aantal bouwmarkten in Nederland en het aantal meubelzaken wat onderuit gaat, keukencentra, is enorm. Ja. Die crisis die begint nu echt door te tikken, hoor. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En ook al is die recessie hier en daar, wat je zelfs net al zei, van die lichtpuntjes, hier en daar op macroniveau een beetje aan het keren. Ik denk op microniveau dat er nog heel lang die neergaande. Dat we nog een hele klap krijgen. Ja, ik bedoel, als Akzo Nobel zegt, ja, dan gaan we hier meer kunststof in de pijplijn gooien, want waar dan weer stoeltjes en dat soort dingen van gemaakt worden. Dat begint weer schijnbaar een beetje op te lopen, omdat de voorraden op zijn. Maar voordat die prop uiteindelijk in de winkel staat, zijn we nog een stuk verder. Maar goed. Wat dat betreft vind ik het ook wonderbaarlijk dat de beurs natuurlijk eigenlijk vanaf 199 naar nu 286 of zo vandaag, bijna 50% is gestegen. Ja, dat is dus het fenomeen waar ik eerlijk moet zeggen, waar ik alleen maar met verwondering naar kijk en het soms denk te snappen, maar ook vaak weer net niet. Dat die macro- en micro-economie, dat is een heel interessant mechanisme. Ja, ik weet wel dat ik denk dat Q4 een hele zware wordt van een hele hoop bedrijven. Je ziet ook weer dus nieuwe miljonairs. Ik bedoel, ik heb zelf voor een geintje een paar duizend euro aandeeltjes Fortis gekocht. En met 100% winst verkocht. Ja? Ja, weet je wel, een soort, ach ja, weet je wat, een soort circus is dat. En ik dacht, nou laat ik ook eens, wat waren ze? 1,35 of zo. Nou, dan koop ik ze en ik verkoop ze voor 2,85. En zo moeten er mensen zijn die dus plotseling toch weer heel rijk geworden zijn. Want 100% of 50% beurswinst, ja, dat is toch geld. Ja, ja, maar dat is ook de bedoeling. Dat is ook het grappige. De groep die aan die MLS verdient, die is best nog groter dan je denkt. En dan praat je over echt heel veel geld. Maar ja, de massa daarachter, de mensen die hopen dat die weer gaan consumeren. Hè? Of het nou gekleurde tasjes zijn of leuke gadgets of telefoons. Ja, ik ben benieuwd of die inderdaad zo massaal de komende 3, 4, 5 maanden richting de winter naar de winkel gaan lopen. Maar goed, we gaan het zien. We zullen het beleven. Ik ga terug naar mijn stek. Ik log even uit. Goeiedag. Okay. Hoi. Goeiedag. Bye bye. Goed. Wat hebben wij nog? We hebben net vandaag bekend geworden dat er een kritieke bug in Windows 7 zit. Dat als je een checkdisk uitvoert op de niet-C-partitie, dan loopt je hele geheugen vol en crasht je Windows 7 machine. En er wordt nu beweerd van ja, dat zou wel eens de productlaunch van Windows 7 na 22 oktober kunnen schuiven. Verwachten jullie dat ook? Nee, dat lijkt me sterk. Het gaat hier natuurlijk nog steeds om een release to manufacturing versie. Dus een versie die alleen naar fabrikanten is gestuurd om hun eigen voorgeïnstalleerde versies te bakken. En als dat in een simpel programma als een checkdisk zit, dan lijkt me dat ook eenvoudig te fixen met een patch of wat dan ook. Dus alle fabrikanten zullen een patch meeleveren. Mochten er al final disks gebrand zijn voor verkoop, retail, ja, dan kunnen die inderdaad de prullenbak in. Maar Het wordt gecorrigeerd met Windows Update. En dat kan ook. Gaat ervan uit dat de eerste, zeker omdat het checkdisk is, de gemiddelde consument die meteen checkdisk op zijn D-partitie gaat uitvoeren, ja, die is er natuurlijk niet. En die zal eerder zijn Windows Update draaien dan dat hij dat doet. Maar, ja. Echt spannend is het. Echt spannend. Nou, ik denk dat het gebruikelijk gedoe is rondom grote releases van bij Microsoft. Dan zie je het toch heel vaak. Dus het is niet niks, maar ik denk dat... Nou, ik denk ook niet. Het bedrijfsleven wil natuurlijk wel een versie die niet gewoon in basis al meteen een crash geeft op een simpele handeling. Ja, maar het punt is, Martin, het bedrijfsleven gaat niet volgens mij niet even massaal even snel Windows 7 doen. Dus ik denk dat dat wel meestal valt. Ik denk dat de consument, gewoon de particulier, dat die daardoor mogelijk geraakt zou kunnen worden. Maar ik denk dat dat meevalt. Ik zou me inderdaad niet verbazen als de meeste grote bedrijven tot de eerste service pack wachten. Ja. Maar dat is mij dat vies wat zonder middel geeft. Wacht even tot het service pack 2. Haha, laat ze maar niet horen bij Microsoft. Ik moet denk ik ook de room verlaten, Martin. Want inmiddels staan er tijdens het podcast een aantal mensen in de wachtrij, zag ik op mijn telefoon. Okay. En wat Luc zei, dat intrigeerde me wel. Ik ga eens kijken of ik een vriendin in het buitenland kan krijgen. Daar is het echt weer voor. Laten we allemaal op zoek gaan met het weer. Ja, dat denk ik ook, joh. We spreken elkaar volgende week. Oké, Bart. Oké. Bye-bye. Hoi.